کیا اور جس نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, یہ بہت ہے قرآن پاک کی, بہت 54 ہیں بہن آیات اللہ کے ذکر کی, کہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو. والا ذکر اللہ اکبر, سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ پھر یہ جو ہے ہمارے مرشد نے جیسا سمجھایا میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں. پھر احادیث مبارکہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت احادیث, اس میں دیکھیں اہم باتیں بتاتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا جس کو دل کہتے ہیں, وہ سنور گیا تو پورا وجود سنور جاتا ہے, وہ فاسد تو پورا وجود فاسد ہے. فرمایا خبردار, سمجھ لو اس کو دل کہتے ہیں. اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ کر کے سمجھا کے بتایا کہ جیسے یہ دل ہے, ایک گناہ کرو ایک سیاہ داغ لگتا ہے, دوسرا گناہ کرو دوسرا سیاہ داغ. اگر گناہ میں رہے تو پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے گا, اور اگر اللہ پاک نے ذکر الہی کی توفیق دے دی, توبہ استغفار کی توفیق دے دی, تو وہ گناہوں کی سیاہی کٹتی ہے. جیسے زنگ لگتا ہے نا, وہ زنگ دور ہوتا ہے اور دل اندر سے نور علی نور ظاہر ہوتا ہے. اور پھر فرماتے تھے ہمارے مرشد کہ جب اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے تو جسم کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ بے جان چیزیں ناخن اور دانت یہ تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چاند اور سورج کو دیکھو کتنی روشنی ہے, وہ روشنی بھی کچھ نہیں جب یہ دل نور اللہ نور ہوگا. ایک چاند میں بھی ایک سایہ سا تمہیں نظر آئے گا, اس دل میں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا, اتنا نور اللہ نور ہوگا اللہ کے ذکر سے. پھر فرماتے تھے کہ نہیں, حضور پاک کے حدیث مبارکہ کہ جس انسان حضرت جو انسان ہے اس کا اگر دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے تو وہ دل بھی زندہ, وہ انسان بھی زندہ. جس کے دل میں اللہ پاک کی یاد نہیں ہے وہ دل بھی مردہ, وہ انسان بھی مردہ ہے. زندہ اور مردہ کا فرق جس نے مردہ دیکھا ہے اس کو بخوبی خبر ہے زندہ اور مردہ کا فرق. پھر حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنت میں جنتی ہوں گے دنیا کی ہر نعمت وہاں ملے گی جنت میں, اتنی جنت کی اتنے عیش و آرام اور راحتیں اور نعمتیں اور رحمتیں ہیں کہ کوئی حساب نہیں. انسان اپنی تکلیفیں بھول جائے گا آزمائش, وہ اتنی رحمتیں اور راحتیں, کوئی اتنے عیش و آرام میں ہوگا, کوئی کچھ کسی بات کا خیال نہیں ہوگا حدیث مبارکہ. لیکن فقط ایک بات کا خیال آئے گا, جب دنیا میں تھے ہم نے جب ایک دفعہ اللہ کہا اس کا اس قدر اجر ہم کو یہاں مل رہا ہے, کاش ہم نے ایک اور دفعہ اللہ کہا ہوتا, یعنی کوئی لمحہ ہم غافل نہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات کا خیال آئے گا. پھر فرماتے تھے حدیث مبارکہ ہے کہ تین اشخاص کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے, کثرت سے ذکر کرنے والے ذاکر کی, عدل سے حکمرانی کرنے والے بادشاہ کی, اور مظلوم کی, تین کی دعا کبھی رد. پھر ہمارے عدل سے انصاف کرنے والے بادشاہ اور مظلوم اور ذاکرین, ذاکر کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے. پھر فرماتے تھے کہ جس طرح ذکر کے, حدیث مبارکہ ہے کہ ذکر کے جو حلقے ہیں وہ جنت کے باغات ہیں, ان کی طرف لپکو اور خوب چرو, حضور پاک کی حدیث, خوب چرو اور لپکو اور ان کی خوشبو جو ہے اپنے اندر بساؤ. یعنی کہ اور یہ فرماتے تھے حدیث مبارکہ کہ جیسے ہم ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں تو عرش والے ان گھروں کو ایسا چمکتا دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے. پھر یہ فرماتے تھے حضور اعظم کی ہے کہ روایت میں آ رہا ہے کہ کچھ ملائکہ کو اللہ پاک نے اپنے حضور سفارش کی اجازت دے رکھی ہے. وہ ملائکہ جب ایسے شخص کی آواز سنتے ہیں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا اور مشکل کے وقت میں یاد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی آواز سے تو ہم مانوس ہی نہیں ہیں, اور ایسا شخص جو ہر وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور مشکل اور آزمائش کے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ عرض کریں گے, وہ سنیں گے اور کہیں گے اس آواز سے تو ہم مانوس ہیں, کہ ان کی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. تو یہ بھی کتنا بڑے فائدے کی بات ہے. پھر یہ فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ جو اچھے آسودہ حالی میں, خوشحالی میں جو اللہ کو یاد کیا وہ تمہارے آزمائش اور مشکل کے وقت میں وہ ذکر کام آئے گا, یہ فرمایا کرتے تھے. اور کہتے کثرت سے اللہ کو یاد کرو. ہاں پھر یہ فرماتے تھے نہ جنت کی طلب میں, نہ جہنم سے بچنے کے لیے فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرو. پھر فرماتے تھے یہ جو ذکر ہے اس کے اتنی برکات اتنے فیوز و برکات ہیں کہ پہاڑ برابر بھی تمہاری پریشانی ہو. بھائی صاحب سنیں, پہاڑ برابر بھی پریشانی ہو انشاءاللہ اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرمائے گا ان اپنی رحمت و برکت سے, اور بتا دی انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہوگی. جو چاہو گے وہ تم کو ملے گا. ٹھیک ہے, فرماتے تھے کہ حدیث قدسی فرمائے, ہمارے مرشد فرماتے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ, اللہ پاک فرماتے میرا بندہ میری طرف ایک قدم آئے میں 10 قدم آتا ہوں, وہ چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں اللہ پاک. پھر یہ ہے کہ بہت اس کے بے پناہ ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث اس میں کہ ایک دفعہ آپ صحابہ کی جماعت پہ آپ کا گزر ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ نے پوچھا کس بات پہ تم جمع ہو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر پہ ہم جمع ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس بات پہ جمع ہو. تو عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم اسی بات پہ جمع ہیں, دین اسلام جیسا مذہب ہم کو ملا, اللہ پاک کا شکر اور اللہ پاک کے ذکر پہ ہم جمع ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا توقف فرمایا, پھر فرمایا کہ میں نے کسی گمان کے بنا پہ تم کو قسم نہیں دی. ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں پہ فخر فرما رہے ملائکہ میں. تو اس کا یہ ہے کہ ملائکہ, انسان جو ہے نفس اور شیطان کس لیے فخر فرما رہے اللہ پاک, نفس اور شیطان دو بڑے دشمن انسان کے. پھر دنیا کی لذتیں ہیں, شہوتیں ہیں, وہ سب اس میں, ان سب کو پچھاڑ کے جب اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو کیا قابل فخر ہے وہاں, سبحان اللہ. اس لیے اللہ پاک فخر, اور فرشتوں کو یہ کہ تم میں نہ نفس ہے نہ شیطان ہے, صرف اطاعت ہے تمہارے اندر, اور تم اللہ پاک کے حکم کی تابع داری کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, جو احکامات ہے بجا لاتے ہو, تسبیح تحلیل عبادت, نہ نفس نہ شیطان نہ دنیا کی لذتیں نہ شہوتیں. اس لیے حضرت انسان کا, اسی لیے اللہ پاک فخر فرماتے ہیں ملائکہ میں اپنے ان بندوں پہ. اور پھر یہ بہت ہے اس کے بارے میں, تو ذکر الہی کے بارے میں تو بہت زیادہ. پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ سب سے بڑا فائدہ بہن اس میں یہ ہے کہ شریعت مبارکہ جس کا سب سے پہلے ہم سے حساب ہوگا, قدم نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ نماز کا, جب تک کہ صحت جو ملی اس پہ کیا کیا, جب تک کہ مال دیا تم نے کیا کیا, جب تک کہ صحت ہے مال ہے اور یہ علم دیا اس کا کیا کیا تم نے, جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے قدم نہیں سرک سکیں گے. یہ ہے تو آپ, یہ ہے کہ اس طرح ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ شریعت کی تابع داری تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اس ذکر کی برکت سے. جو ابھی مشکل لگے گی وہ طبیعت کے موافق ہو جائے گی, شریعت مبارکہ ذرا بھی گرا نہیں ہوگی اور آسانی سے تم اس پہ عمل پیرا ہو سکو گے. ٹھیک ہے, شریعت ہو اور اصل چیز شریعت مبارکہ ہے. پھر بدن کی عبادت کے لیے وضو کی شرط ہوتی ہے کہ با وضو رہ کے آپ بدن کی عبادت کریں. دل کی عبادت کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے, پاک صاف رہیں افضل ہے, نہیں رہیں تو بھی اللہ کا ذکر دل کرتا رہے گا اگر آپ نے دل کو اس طرف متوجہ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف کر دیا. پھر یہ ہے کہ اس ذکر کا مطلب یہ بتایا شریعت کی تابع داری کا, ہاں تین باتوں پہ کس طرح فرماتے تھے وہ کہ ہر وقت تمہارے دل میں اللہ پاک کی یاد رہے گی. کس طرح, وہ تین مثالیں دے کے فرماتے تھے کہ ایک ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے کسی ضروری کام سے جائے گی, دھیان اس کا بچے کی طرف رہے گا, اس دھیان کو سمجھو, اس دھیان کو اللہ پاک کی طرف کرو. دوسرا, کوئی قیمتی چیز گھر پہ چھوڑ آئے ہو, دھیان ہو کے کسی کی نظر نہ پڑ جائے, کوئی چوری نہ کر لے, اس دھیان کو اللہ پاک کی طرف کرو. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ کوئی بیمار کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں, دھیان ہے کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت نہ زیادہ بگڑ گئی ہو, وہ خیال کرو, وہ دھیان اللہ پاک کی طرف کرو. اس میں یہ ہوگا بہن کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ جو بھی ہماری ذمہ داری ہے, جس میں شوہر کی ہے, بچوں کی ہے, عورتوں کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں سب پوری کریں, سب عبادت میں شمار ہوگا. اور رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم سو گئے, تھوڑی دیر میں تمہیں نیند آ جائے گی, لیکن تمام رات ذکر الہی میں اللہ پاک شمار فرمائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ نصیحت. اور پھر یہ ہمارا ذکر المختصر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ قلبی ذکر ہے، دل کا ذکر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگ نا دن میں ایک دفعہ درود پاک اول آخر تین تین دفعہ پڑھ لیجئے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے درود پاک جب تک نہ پڑھیں دعا معلق رہتی ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ اخلاص توحید کا بھاری سورہ ہے، تین دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، توحید کا بھاری سورہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ تو قبول فرما لے جو ہم نے فاتحہ شریف قل شریف درود شریف پڑھا ہے، اور قبول فرما اور ہدیتاً و تحفتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا درجہ بہت زیادہ، ہدیتاً و تحفتاً ہم پیش کریں گے. ہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک تو قبول فرما اور ہدیتاً و تحفتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. ہاں یہ اس طریقہ جو ہمارے شیخ نے میں بتا رہی ہوں نا، اب اس میں دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت کرام، شہداء کربلا، انبیاء علیہ السلام، اولیاء عظام، مشائخ کرام، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ کیونکہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ان سے آتا ہے، پھر یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ہم پیش کرتے ہیں ہدیۃً تحفۃً ان کو، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے تمام ساتھیوں کو، پھر دو بزرگ ہستیوں کو میں ضرور پیش کرتی ہوں اس لیے کہ اسلام کی بہت بڑی خدمت، حضرت غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ربانی مجددیہ سلسلے والے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد اپنے شیخ، اپنے دونوں مرشدین کا نام مجتبیٰ خان صاحب، سید منظور حسین کا نام لے کے، پھر اپنے والدین کریمین، اپنے میرے ساس سسر، میرے جتنے پیارے میرے ابا و اجداد، ان تمام کے ارواح کو پہنچا کے پھر میں تہجد کے یہ ایسا علیہ ثواب تسلی سے کر کے پھر میں ذکر میں بیٹھ جاتی ہوں. پھر ذکر جو ہے نا میرے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ اس میں ذات ہے، تمام صفاتی ناموں کے اوپر محیط اس میں ذات اللہ ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہے نا، ٹھیک ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں اور انبیاء کے نام بھی ہیں، لیکن اسی قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں اس میں ذات اللہ جو ہے 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، تواب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم، سب حی و قیوم، سب صفاتی نام ہیں، 99 صفاتی ناموں پہ محیط اس میں ذات اللہ ہے. اللہ کا ذکر ہمارا دل کرتا ہے، یعنی کہ سب سے مبارک، سب سے برتر نام اس میں ذات اللہ، اس کا ذکر دل کرتا ہے. تو یہ جو دل ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا یہ اتنا مبارک ہے کہ کوئی حساب نے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ پھر تم دیکھو گے تمہارے ساتھ کیا رحمتوں کا معاملہ ہوگا، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کے ہو جاؤ، تم اس کو چھوڑو چھوڑو وہ تم کو نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں یہ فرماتے تھے کہ اللہ تمہیں چھوڑو تم نہ اس کو چھوڑنا، مطلب اس طرح کا اللہ کے ہو جاؤ. ہاں فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا تم سے بھاگے گی، اللہ کے پیچھے جاؤ گے دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، یہ فرمایا کرتے تھے. اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ اس میں ذات اللہ جو ہے اس میں اعظم ہے، اس کے برکت سے جو دعا مانگو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. یہ فرما اچھا بہنا میں مختصر سا بتا دوں کہ یہ طریقہ مبارک یہ ہے کہ آنکھوں کو بند اور ریلیکس طریقے سے جو بیٹھنا آپ کو بیٹھنا، آنکھوں اب دو منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیے تاکہ یہ سمجھ لیجیے آپ، پھر جو سوال ہو مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. جسم کو ریلیکس رکھنا ہے، کوئی تناؤ کھچاوٹ نہیں ہونا، اور دل لیفٹ طرف ہوتا ہے، سر کا جھکاؤ تھوڑا دل کی طرف کرنا، ریلیکس طریقے سے بیٹھنا، سر کا جھکاؤ ہلکا سا دل کی طرف کرنا. اب آپ مجھے دیکھ لیں، آنکھوں کو بند کرنا، منہ کو بند کرنا، زبان کو تالو سے لگانا، دل کی طرف خیال کرنا، دھیان کرنا، جیسے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، نیز یہ خیال کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو تمام کائنات پہ چھایا ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ پاک کا نور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آتا ہے، آپ کے قلب مبارک پہ ہوتا ہوا، مشائق عظام کے قلوب سے ہوتا ہوا، مرشد کامل کے قلب سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے. جب اللہ پاک کا نور اس دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کہہ اٹھتا ہے اللہ. اور نیز یہ خیال کریں، یا اللہ تیری ذات ہی مجھے مطلوب ہے، تیری ذات ہی مجھے مقصود ہے، تو ہی ہر جگہ موجود، تو ہی میرا محبوب ہے. قلب کے اوپر ہاں، تو دل ایسے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر میں ایسے بیٹھ جائیں اور یہ خیال کریں، یا اللہ تیری ذات ہی مجھے مطلوب ہے، تیری ذات ہی مجھے مقصود ہے، تو ہی ہر جگہ موجود، تو ہی میرا محبوب ہے. اور اپنے محبوب کی یاد سے کوئی لمحہ میں غافل نہیں رہوں گی. اخلاص اور محبت سے تھوڑی دیر کے اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم رحمت ہم سب کے شامل حال ہوگی، ہمارے دلوں کی سنے گا، ہماری حاجت براری فرمائے گا، ہم پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ العظیم. تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، دل کی طرف خیال کریں، دھیان کریں، جیسے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ. زبان کو تالو سے لگائیں، حرکت نہ کریں، دل کی طرف دھیان کرو، خیال کرو. تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو. مولانا اشرف علی تھانوی کے مواعظ پڑھنے کا اتفاق ہوا. ہاں بھائی صاحب، تھوڑا ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں. اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی و علیہ و اصحابہ بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. لقد جاءکم رسولا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يا میرے پاک پروردگار، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا میرے کریم رب، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو سلم کی تمام امت پہ رحم فرما، مدد فرما، حفاظت فرما، خواب غفلت سے ہمیں بیدار فرما، غیب سے، فرشتوں سے، کامل ایمان سے ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری پیاری بیٹی زرینہ پہ خصوصی فضل و کرم فرما، اس کو کامل شفا عنایت فرما، اور یا اللہ خاص فضل فرما، پریشانی دور فرما. اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو کامل شفا دے دے مالے، اور یا اللہ ان کی پریشانی منظور ساتھی دور فرما، اور یا اہل خاندان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کو صحت و تندرستی دے مالے، ان کے دل کی جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں مستجاب فرما، جو حاجتیں ہیں حاجت براری فرما، تمام اہل خاندان پہ رحمت کی نظر فرما. یا اللہ جو ہماری دونوں بہنوں پہ جو خصوصی فضل، خوشی بہن اور تنویر بہن پہ جو خصوصی فضل، سب کی اولادوں پہ فضل، سب کو شاد و آباد رکھ، خوشیاں دے مالک، کامل ایمان کے ساتھ رکھنا. میری اولاد پہ بھی رحمت، سب کی اولادوں پہ رحمت فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا مالک، اور کامل ایمان پہ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما، کلمہ حق ہم کو نصیب فرما. اور یا رب العزت میرے چچا جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ان پہ بھی خصوصی فضل فرما دے. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ اور والا مقام ان کو نصیب فرما. حضور پاک اعظم کی شفاعت ان کو نصیب فرما. حضور پاک اعظم کے صدقے ان کے درجات بلند فرما، ان کی ساری منزلیں آسان فرما اور رحمت فرما دے والے. اور یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان سے اس دنیا میں رکھ، کامل ایمان سے اگلے جہان میں منتقل فرما. تیرے شوق لقا میں دم واپسی ہوں، مرتے وقت کلمہ حق نصیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا الله ہماری پیاری بیٹی اندلیب سے، اس کے شوہر، اس کے بچوں پہ خصوصی فضل فرما دے، اور بھائی صاحب کے سب اولادوں پہ، دونوں بہنوں کے اولادوں پہ، سب اہل خاندان پہ رحمت فضل فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگ ایسا کریں، مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے، ان کے اس میں آپ لوگ اپنا دے دیں، ان کی نظر کرم جو ہے یہ دنیا آخرت سب میں انشاءاللہ سم کریں گے. یہ بیعت ہے، یہ آخرت کے لیے یہ ہے کہ اور ذکر کریں بس، باقی کچھ بھی نہیں. ہمارا شریعت کی تابع داری ہے، ذکر کی ہے، اور جو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ہم نماز وغیرہ پڑھیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے. باقی میرا تو ایسا خیال ہے، آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے نا پھر بتا دیں مجھے، تاکہ میں ان کی خدمت بچی زرینہ کے لیے تو میں کر دوں گی نا، اس کی صحت وغیرہ کی. باقی جو ہے کہ بہت سات پشتوں پہ نظر ہے ہماری سات پشتوں پہ عنایت. میں نے تو بتایا نا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا کیا، وہ سب اس کو مجھے ایکسپیرینس کروایا ہے. ان کے تو اتنے جو بات چیت ہے، حد ہے نا ایسا. ایسے ماشاء اللہ فضل و کرم بھائی، اللہ پاک کے فضل و کرم. کیونکہ یہ ہے کہ اس دنیا کی آزمائشیں، یہ جو شیخ کامل جیسا فرما دیا گیا کہ پہلے حضور پاک کے دربار سے آسان کروائے، پھر اللہ پاک کے دربار سے آسان کروائے، مرید کے حوالے کرے، کتنی رحمت ہے. اور فرماتے تھے کہ جب وفات کا وقت آتا ہے، جب سکرات کا وقت آتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، پھر نہلائی دھلائی، کفن دفن سب سے فارغ کرا کے شیخ کامل جاتا ہے. ہر شیخ کو یہ تصرف نہیں ہے، یہ فرماتے تھے. پھر شیخ کامل جو ہے ان کو یہ سوچو تو صحیح، اس وقت کتنی تقویت ہوگی شیخ کی موجودگی. تو یہ فرماتے تھے یہ بیعت دراصل ہے ہی آخرت کے لیے. شیخ کامل کی ذمہ داری ہوتی ہے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اللہ پاک کے حضور میں اسے توبہ استغفار کرواتے ہیں. ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت میں بھی اللہ پاک کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہم ایک باپ کی ذمہ داری میں اپنی اولاد ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح شیخ کی ذمہ داری میں اسے مریدین ہوتے ہیں، اور وہ ان کے سب معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، اس طرح ہیں. اور یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ غور کرو، ہم ایسے کہتے تھے، غور کرو کہ سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے جو جو آزمائشیں آئی ہیں تم پہ، جو مشکل کے، کیسے کیسے تمہاری مدد ہوئی. وہ اس شیخ کی نظر ہے جو اول دن جب ارواح پیدا کی گئی ہیں. پھر انبیاء کو حکم تھا اپنے اپنے امتیوں کو چنو, اولیاء کو تھا اپنے تعلق والوں کو چنو. وہ اس دن جو شیخ کی نظر ہے اس کے برکت سے تم لوگوں کا جو زندگی کے آزمائشیں ہیں انشاءاللہ اس میں ہر وقت میں تمہاری مدد ہوگی. اس طرح اور سب منزلیں جو ہیں یہ دنیا کی بھی آخرت کی بھی آسان, کوئی فکر اور بس ہمیں کام یہ ہے کہ ایسا علیہ ثواب میں ان کو یاد رکھیں اور شریعت کی تابع داری کریں. نماز لازم ہے, چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پانچ وقت کی نماز, درود پاک کثرت سے پڑھو, استغفار کرو, اللہ کا ذکر کرو, بس یہ تعلیم ہے ان کی شریعت کی تابع داری. لیکن اتنے بڑے بزرگ کا دست شفقت ہو گیا تو سبحان اللہ, جو فرمایا وہ حق ہوا ہے, ایسا ہے ان کا معاملہ, جو گفتگو فرمائی وہ حق ہے, ایسا ہے. میرے تو آخر 9 سال 3 مہینے ایک ایک چیز کی تربیت, ایک ایک بات کی تربیت ایسے فرمائی, معاملات لین دین حساب کتاب کس طرح, کیا کئی باتیں ہیں جو آپ کو پھر کبھی اللہ نے چاہا زندگی میں تو پھر بتائیں گے کس طرح ہر معاملے میں ڈیلنگ, کس طرح کس طرح معاملات ہوں گے, کس طرح کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں, کس طرح حضور پہ درود بھیجنا, کیسے ان کی نظر, سب سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہے دیکھا آگے نا.